to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku wojskowego pojazdu na Podlasiu rannych jest 3 żołnierzy. Jednego zabrało pogotowie lotnicze. Rząd bierze się za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt przeszedł lifting i ma być realizowany. Nie będzie zmuszania Ukrainy do zawarcia pokoju z Rosją. To odpowiedź Białego Domu na pytanie naszego korespondenta o plany Trumpa. 3 żołnierzy zostało rannych w wypadku pojazdu wojskowego na drodze Kobiaty-Bobrowniki na Podlasiu. Wojskowi wracali z granicy polsko-białoruskiej, gdzie wspierali w działaniach Straż Graniczną. Próbując uniknąć zderzenia z szybko jadącym samochodem cywilnym, zjechali na pole. Kierowca gwałtownie zahamował. W wyniku tego urazów doznało 3 żołnierzy. Jeden został przetransportowany śmigłowcem LPR-u do szpitala w Białymstoku ze złamaną kością udową, natomiast 2 żołnierzy karetkami zostało przewiezionych również do szpitala w Białymstoku. Życiu żołnierzy nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Powiedziała nam Magdalena Kościńska ze Zgrupowania Wojskowego Podlasie. Żołnierze w szpitalu przechodzą badania. Rząd jednak stawia na Centralny Port Komunikacyjne. W projekcie wprowadzono zmiany m.in. dotyczące rozbudowy kolei, ale po miesiącach niepewności wiadomo już, że projekt będzie realizowany. O szczegółach mówił dzisiaj szef rządu, a słuchał go Aleksander Przoniak. Nowe lotnisko pomiędzy Łodzią a Warszawą powstanie w 2032 roku. Zaplanowano także budowę nowej sieci kolei dużych prędkości. Wbrew wcześniejszym założeniom nowe linie nie będą się łączyć w okolicach lotniska w Baranowie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że zrezygnowano też z centralistycznej koncepcji CPK. Budujemy projekt transportowy i komunikacyjny dla wszystkich mieszkańców w Polsce. Jeszcze w tym roku projekt budowy nowego lotniska uzyska decyzję środowiskową, a za 2 lata pozwolenie na budowę. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Maciej Lasek powiedział, że pierwsi pasażerowie skorzystają z portu za 8 lat. Zakończenie budowy lotniska, rok 2031, a przeniesienie ruchu na rok 2032. Urzędnicy zapowiedzieli także, że cały lotniczy ruch komercyjny zostanie przeniesiony z portu lotniczego w Warszawie na lotnisko w Baranowie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o walce z fentanylem, niebezpiecznym narkotykiem, który pojawił się w Polsce. Obserwacja dziecka, ale też dawanie dobrego przykładu. Psycholog uzależnień Katarzyna Andruszkiewicz mówi, jak zapobiec uzależnieniu od fentanylu i jak zauważyć, że dziecko mogło sięgnąć po narkotyki. Nasze dziecko na przykład zaczyna bardzo szybko tyć albo bardzo szybko chudnąć. Ma przekrwione oczy, rozszerzone źrenice albo zwężone. No i już takie bezpośrednie, na przykład jakieś ślady, jakieś siniaków, wkłuć, czy też pociąganie nosem, które bardzo często jest zwalane przez dzieciaki na alergię. Tylko, drodzy Państwo, też nie dajmy się zwariować. No ciężko mieć alergię na pyłki i trawę w środku zimy. Psycholog zaleca rozmowę z dziećmi, ale nie taką w rodzaju kazania monologu. Mówi też, że to dorośli powinni sami dawać przykład. To, co my chcemy przekazać tym dzieciom, to się zaczyna przede wszystkim od tego, jaką my mamy relację z tym dzieckiem, ale to się po drugie zaczyna też od nas. To my musimy się najpierw uporządkować, jaką my mamy relację z alkoholem, jaką my mamy relację ze smartfonem, jaką my mamy relację z papierosami, z pracą i tak dalej, i tak dalej. Bo dzieci, a szczególnie nastolatki, nie kupują ściemy. Fentanyl to silny psychotropowy lek przeciwbólowy, który bardzo szybko uzależnia. Jest wydawany na receptę. Przedstawiciele amerykańskiego prezydenta przeciwni zmuszaniu Ukrainy do rozpoczęcia negocjacji z Rosją i zawieszenia broni na obecnych liniach frontu. Pytał o tę kwestię nasz korespondent Marek Wałkuski. To w związku z planem, jaki przedstawili doradcy Donalda Trumpa, który zapowiada, że jeśli wygra wybory prezydenckie, to natychmiast zakończy wojnę. Doradcy Donalda Trumpa proponują wstrzymanie pomocy militarnej dla Ukrainy, jeśli Kijów nie podejmie rozmów z Rosją. Na czas negocjacji doszłoby do zawieszenia broni na obecnych liniach frontu. Poproszony przeze mnie o ocenę tego planu, rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby powiedział, że Joe Biden nie zamierza wywierać żadnej presji na Ukrainę w sprawie podjęcia negocjacji. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, decyzję o negocjacjach podejmie prezydent Zełenski i tylko on. Kirby zapewnił, że administracja Bidena będzie kontynuować dostawy broni, by jak najbardziej wzmocnić Ukrainę. Nie będziemy zmuszać Ukrainy do oddania żadnego ze swoich terytoriów. Kirby stwierdził, że konsekwencje podbicia Ukrainy przez Putina byłyby bardzo poważne, bo dyktatorzy na całym świecie zostaliby ośmieleni i świat stałby się o wiele bardziej niebezpieczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nowy szczep wirusa Mpox rozprzestrzeniający się wzdłuż wschodniej granicy Demokratycznej Republiki Konga jest niezwykle niepokojący, donosi BBC na swoich stronach internetowych. Wirus powoduje zgony u 5% chorych dorosłych i 10% dzieci. Mpox, zwany wcześniej małpią ospą, wywołuje gorączkę, ból głowy i bóle mięśni, łącznie z wysypką przypominającą krosty. Wirus przenosi się drogą płciową, ale istnieją dowody, że nowy szczep może być również przenoszony poprzez bliski kontakt ze skórą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na południu i południowym zachodzie kraju duże i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 15 do 20 stopni. Jutro na północy i północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże i tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 27 do 31 stopni. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. Nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Czy to nie za szeroko idzie? Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy? Przepraszam za to, że zejdę na ziemię. Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia, Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia, a swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest i czy leci z nami pilot. Strefa wpływów. Nowy podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Fragmenty co piątek o 18 w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza młodzież w wieku od 12 do 15 roku życia na płatne jednodniowe warsztaty medialne. Poniedziałki w Polskim Radiu. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Startujemy w lipcu warsztatami Wakacje z czwórką, czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cen.polskieradio.pl/wakacje2024. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, w Klubie Trójki witam Państwa, Piotr Pogorzelski. Klub Trójki. Dziś porozmawiamy o sytuacji ukraińskich dzieci na terytoriach okupowanych. Z 6 milionów obywateli Ukrainy, którzy według Kijowa przebywają obecnie na terenach, które są kontrolowane przez Moskwę, 1/4 stanowią dzieci. W studiu są ze mną Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka Trójki, twórczyni kanału Dajcie Nam Głos, Kasia Stoparczyk i Dzieci na YouTube, który całkiem niedawno otrzymał nominację do Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. I oczywiście zachęcamy wszystkich do głosowania na ten program do 12 września. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. I Paweł Borkowski z opozycyjnego białoruskiego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz numer 22 i 7 trójek. Słuchaczy zachęcamy do dzwonienia, dzielenia się swoimi opiniami czy odczuciami. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy wysłuchali materiału Józefa Niewiarowskiego poświęconego właśnie temu, jak żyją dzieci na terenach okupowanych. O tym opowiada tam Kateryna Arisoy z organizacji pozarządowej Pluriton, która pomaga Ukraińcom, którzy się tam znaleźli i decydują się na wyjazd na terytoria kontrolowane przez Kijów. Jeśli mówimy o terytoriach okupowanych od 2014 roku, to tak, oczywiście zostali tam jeszcze nauczyciele, ale mają rosyjski program. Nie uczą ani ukraińskiego języka, ani ukraińskiej literatury. Jeśli mówimy o terytoriach okupowanych od 2022 roku, to są dzieci, które kontynuują nauczanie zdalne w ukraińskich szkołach, ale tylko jeśli mają taką możliwość, czyli jeśli mają dostęp do internetu bądź mają laptop lub tablet. Jest to pewne ryzyko, ponieważ kiedy rosyjscy wojskowi dowiadują się, że dziecko uczy się zdalnie w ukraińskiej szkole, to jest za to odpowiedzialność, jeśli można to tak nazwać. Mogą zabrać laptopa albo zabrać rodziców gdzieś do piwnicy. Zatrzymać, torturować? Jest pewne ryzyko. Oczywiście, wszystko jest w pełni zintegrowane z Rosją, czyli mają zajęcia propagujące miłość do ojczyzny, mówiące o tym, że Rosja ich uratowała, a Ukraina przyszła zabić. Tak, jest coś takiego. Bardzo aktywnie ta propaganda tam działa. Śpiewają rosyjskie piosenki. Co tydzień mają lekcje historii lub nowej ojczyzny, gdzie opowiadają im, że Rosja ich uratowała. Czy przyjeżdżają dzieci z terytoriów okupowanych? Tak, oczywiście. Takie dzieci prawie każdego dnia wyjeżdżają i nasza organizacja pomaga tym dzieciom po powrocie. Kiedy chcą kontynuować naukę w szkole, albo kiedy na przykład skończyły tam szkołę. Przyjeżdżają na Ukrainę i chcą dostać się na uczelnię wyższą czy do szkoły średniej. To my im wtedy pomagamy, więc panujemy nad sytuacją. Wiemy, jakie są problemy i czemu dzieci na terytoriach okupowanych nie chcą otrzymywać dyplomów ukończenia szkół. Dzieje się tak dlatego, że rozumieją, że poza Rosją nie będą mogli się z tym dyplomem nigdzie zatrudnić. Wiedzą, że tam nie ma dla nich przyszłości. Dlatego nie chcą pozostawać na tych ziemiach, nie zważając na to, że to ich dom. Tam nie ma przyszłości. І тому вони не хочуть залишатися на тих територіях, не дивлячись на те, що це їхні. Są jakieś sankcje za naukę po ukraińsku? Z dziećmi, no to szkoła i wojskowi to są dwie oddzielne płaszczyzny. Oczywiście, jeśli przychodzą do nich do domu z przeszukaniem, to nie robią tego nauczyciele, tylko wojskowi i mogą oni w dowolnej chwili w nocy wtargnąć do domu, przeszukać wszystkie rzeczy, sprawdzić urządzenia elektroniczne, a jeśli coś się znajdzie, to mogą zabrać rodziców do piwnicy, torturować ich, a dzieci to wszystko widzą. To bardzo straszne. Zwisno, dzieci wszystko widzą i to bardzo straszne. Jeśli mówimy o szkole, to dzieci muszą w pełni się zgadzać ze wszystkim, co jest im opowiadane o Rosji. Że Rosja ich przyszła ratować, a wszystkie ich miasta zbombardowała Ukraina. I powiedzieć coś przeciwnego jest ryzykiem i dzieci nie mogą tego zrobić. Wiem jeszcze, że szkolny program różni się tam od ukraińskiego, bo kiedy dzieci przyjeżdżają na Ukrainę, to ich poziom wiedzy jest niższy niż poziom wiedzy u takiego samego ucznia, tego samego wieku, będącego w tej samej klasie w Ukrainie. O jakie przedmioty chodzi? Różne. Zależy od profilu. Język angielski na przykład jest na bardzo niskim poziomie. Przedmioty ścisłe tak samo. Stan wiedzy się różni. Mówię teraz o dzieciach z terytoriów okupowanych od 2014 roku, na przykład Doniec, Gorłówka, jest tam ogromna różnica. Dodatkowo było tam nauczanie zdalne, czyli poziom znacznie się różni. Ja tylko dodam, że Kateryna Riso jest wolontariuszką, która działa przy jedynym otwartym przejściu granicznym między Ukrainą a Rosją w obwodzie sumskim. Jest ono wykorzystywane tylko do celów humanitarnych. Między innymi właśnie tam przybywają przez to przejście ludzie, którzy uciekają z terytoriów okupowanych przez Rosję na Ukrainę. Kasiu, ty rozmawiałaś z tymi dziećmi, publikujesz wywiady z nimi. Powiedz, jakie to są historie? Rozumiem, że one są bardzo wstrząsające. Tak, one są bardzo mocne, bardzo prawdziwe i takie jak dziecko. Bo dziecko przychodzi do nas z całym swoim światem. Można już powiedzieć, że ze złamanym życiem, 6-7-8-letnim. I wiesz, tak bardzo trudno jest na to patrzeć, tak bardzo trudno jest to dziecko asekurować w tej rozmowie i tak bardzo trudno jest gryźć wargi i się nie rozpłakać. Bo kiedy przychodzi do ciebie 10-letnia na przykład Ewa i opowiada ci, że przez 2 miesiące była w Mariupolu i ty rozmawiasz z nią w lipcu, a wojna wybuchła w lutym i ona od 3 miesięcy nie ma kontaktu z tatą i opowiada, że ten tata zapomniał telefonu, zgubił gdzieś, ale on na pewno odbierze i cały dorosły świat wie, że on już nie odbierze nigdy i nikt nie ma odwagi jej tego powiedzieć. A ona hardo stawia warunki swojej mamie, że ona chce przejść, to kanał dajcie nam głos i powiedzieć to, bo ona chce, żeby jej głos 10-letniej dziewczynki został wysłuchany. I płacze. Jest to bardzo mocna, przejmująca rozmowa, ale wiesz, to jest niezwykłe, że po każdej z tych rozmów, którym przysłuchuje się psycholog, to jest warunek konieczny, to te dzieci rzucają się w ramiona i tylko pytają, naprawdę? Naprawdę, pani Kasiu, nasz głos ma znaczenie? Naprawdę? Wy chcecie tego posłuchać? I wychodzą wyprostowane. To jest godność, wiesz, to jest zyskanie szacunku do dziecka, no, które Korczak mówił, nie? Nie ma dzieci, są ludzie. No ale mówisz, że to jest złamane życie, chyba no trudno powiedzieć, że już te dzieci nie mają przyszłości, prawda? No one będą dalej żyć. No, oczywiście w tym sensie. Cały czas z tą historią swoją. To znaczy nie w tym sensie. W tym sensie, że w tym momencie, teraz, one muszą udźwignąć coś, czego nigdy w życiu nie powinny doświadczyć. Ewa nigdy nie powinna doświadczyć tego, że w bloku, w którym mieszkała, w Mariupolu, bomba uderzyła w 9. piętro. Ona mieszkała na 3. To, co ci ludzie przeżyli, to, że cudem uniknęli śmierci, to jest taka ogromna trauma, ogromna rana, która na pewno może się zabliźnić. Natomiast poziom lęku tych dzieci, zwłaszcza na początku wojny, to jak słyszał jakieś odgłosy, nie wiem, wycie syren na przykład, które zaaplikowaliśmy tym ludziom w sierpniu, prawda, to dla nich była potworna trauma. I to są, wiesz, no to wybudzanie się w nocy, to kołatanie serca, 6-, 7-, 8-, 9-letniego serca, ta tęsknota nawet za kotem, bo Ewa zostawiła tam koszkę, a ta koszka miała żółte oczy. I to był kot szetlandzki z Wisłouchy i ona tak bardzo za tym kotem tęskni. I my zrobiliśmy akcję, żeby tego kota jej po prostu przywieźć. A potem okazało się, że tam, gdzie mieszka z mamą, są ludzie uczuleni i nie mogą po prostu przyjąć tego kota, więc to wszystko takie trudno, takich małych rzeczy do dużych rzeczy. Ale wiesz, rozmawiałam także z dziećmi 6-letnimi, które bardzo chciały do nas przyjść i one nie do końca zdawały sobie sprawę z tego, co się działo. I wiesz, rozmawiały, taki szczerbaty, piękny uśmiech, a w dłoniach pluszak. I bawiły się tym pluszakiem i mówiły straszne rzeczy. I ten taki rozdźwięk pomiędzy kalibrem tej rozmowy, a taką niefrasobliwością dziecka, to było też coś bardzo trudnego do udźwignięcia. No warto pamiętać o tym, że rzeczywiście te dzieci tę traumę cały czas niosą ze sobą. Ja też słyszałem historię na przykład o dziecku, które całkiem niedaleko stąd na Powiślu wychodzi ze sklepu i właśnie patrzy na Most Poniatowskiego i mówi, że to jest dobre miejsce, żeby się schować, jeżeli będzie atak. I to myślenie no cały czas istnieje. Może posłuchamy jednej z twoich rozmów, fragmentu. Proszę. A co jest ważniejsze? Ważniejsza jest obrona kraju czy życie człowieka? Życie człowieka. Życie człowieka. Bo kiedy jesteś młody, rozumiesz, że możesz jeszcze długo żyć. Możesz wiele ciekawych rzeczy w swoim życiu zrobić, więc lepiej wcześniej nie umierać. Lepiej przeżyć swoje życie, a dopiero potem umrzeć. Leciały duże samoloty. Bardzo nisko i oni strzelali. Leciały też rakiety. I jeszcze kiedy jechaliśmy z mamą drogą, to rakieta przelatywała bardzo blisko nas. Ona przyleciała gdzieś z daleka. Co to takiego jest ta wojna, Darina, Dawid? Wojna jest tam, gdzie źli ludzie strzelają i zabijają małych i dorosłych. I gdzie ich torturują. Kto to był, Katarzyno? To był 6-letni, niespełna 7-letni Maksim z Żytomierza i to było rodzeństwo spod Zaporoża, z maluteńkiej wioski. Nieprawdopodobnie biedne dzieci. To było widać też w sposobie ubrania ich. Darina, Dawid. Te dzieciaczki bardzo chciały rozmawiać ze mną. Przyjechały z mamą, która poruszała się przy pomocy wózka inwalidzkiego, a w tym samym czasie ich brat miał operację, 19-latek. Bardzo ciężko, nowotworowo chory chłopak. I tak sobie pomyślałam, jakby było mało nieszczęść. I ci ludzie muszą to wszystko dźwigać i jeszcze mają ochotę, żeby o tym mówić światu. To jest ogromna wartość. Dzięki temu też świat nie zapomina o tej wojnie. Chciałem się zwrócić do pani Heleny Krajewskiej z Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani też miała kontakt z ludźmi, z tymi ludźmi, którzy ucierpieli w wyniku wojny, także z dziećmi. Jeździła pani na Ukrainę dość często, szczególnie po rozpoczęciu tej wielkiej wojny, czyli po lutym 2022 roku. Jak państwa organizacje, jak wy, jak inne organizacje im pomagają? No przede wszystkim też przysłuchuję się temu, bo ja to widziałam. Ja widziałam to odbicie tej wojny w oczach dzieci. Widziałam też w sumie oczy bardzo dorosłych w ciałach dzieci. To były osoby bardzo młode, które właśnie patrzyły na otoczenie pod kątem tego, gdzie można się schować, czy coś się nadlatuje. Dźwięki przestały być niewinne, więc takim osobom jest bardzo trudno pomagać, bo trauma w tak młodym wieku może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami przez całe życie. Więc dla nas, chociaż często się o tym nie myśli, że pomoc psychologiczna, pomoc społeczna jest pomocą humanitarną, to jednak to jest bardzo ważna działka. Więc nawet przed 22 rokiem mieliśmy te kilkanaście centrów pomocy psychospołecznej na wschodzie Ukrainy, wzdłuż tej linii rozgraniczającej. A teraz też mamy ich 16. I właśnie osoby w tych centrach, osoby też psychologowie mobilni, którzy dojeżdżają do mniejszych miejscowości, do szkół zwłaszcza, do osób, które się przemieściły z takich regionów właśnie jak obwód doniecki, jak obwód ługański, które są tak daleko od domu i muszą budować ten nowy dom, chociaż tymczasowo w tych miejscach, to właśnie taka pomoc jest na wagę złota. I ja sama brałam udział w takiej sesji pomocy psychologicznej właśnie w szkole podczas alarmu w schronie. I to jest też tutaj ciekawy taki element, że do tej szkoły, ta szkoła mogłaby pomieścić 700 osób, ale uczęszczało do niej naraz tylko 200. Dlaczego? Bo tylko tyle mieściło się w schronach, prawda? I podczas tej właśnie sesji widziałam, jak wiele zmienia nawet takie krótkie zainteresowanie tym, co to dziecko chce powiedzieć, czego się boi. Nauka oddychania, spokojnego oddychania, no zwłaszcza podczas takiego alarmu w schronie, to bardzo ważne, ale i w ogóle poczucie własnej wartości, bo poczucie tego, że ich potrzeby też są ważne. Bo tak naprawdę mali ludzie martwią się o wszystko. Martwią się o rodziców, wyczuwają ten stres, martwią się o sytuację finansową rodziny, gdzie będą mieszkać za chwilę, a właśnie taka chwila skupienia na tym, że hej, mam 5 palców i tutaj są moje uczucia, tutaj są moje plany, tutaj są moje emocje, prawda? Tutaj po kolei zapełniamy te wszystkie palce, prawda? Więc to się wydaje nie pomoc humanitarna, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście też nie będę tutaj długo mówić na ten temat, ale też wspieramy w takich najprostszych czynnościach, takim najprostszym zapotrzebowaniu rodziny ukraińskiej, między innymi przez pomoc finansową, zwłaszcza dla osób, które wracają z terytoriów poza kontrolą Kijowa właśnie do Ukrainy, żeby budować to nowe życie, czy pomoc żywnościową. I tutaj dajemy ten priorytet rodzinom z dziećmi, dajemy priorytet samotnym rodzicom, ale też jest bardzo wiele dziadków, którzy opiekują się dziećmi, bo rodziców już nie ma, albo rodziców nie da się odnaleźć. Musimy o tym pamiętać. A czy waszym zdaniem te dzieci chętniej się dzielą tym, co przeżyły z osobami obcymi, czy mimo wszystko też z rodzicami? Myślę, że często nie chcą w żaden sposób obciążać dodatkowo rodziców, bo wyczuwają to, że mają już bardzo dużo na głowie. Zresztą w jednej z takich sesji, w której ja uczestniczyłam z dorosłymi kobietami, te kobiety uczyły się, w jaki sposób nie przelewać tego stresu na swoje dzieci, prawda? Nie okazywać tego, jak ciężka jest ta sytuacja, no bo oczywiście dzieci wyczuwają to napięcie, wyczuwają ten stres. Przede wszystkim my w Polsce też prowadzimy taki program pomocy psychospołecznej Pajacyk i mówimy, że czasem najpotrzebniejsza jest właśnie ta zaufana osoba dorosła. I to nie musi być ktoś, kogo znasz. To nie musi być krewny, to nie musi być sąsiad. To może być właśnie ta osoba w szkole. To może być osoba, może być psycholog, na przykład terapeuta. Żeby znaleźć tę zaufaną trzecią osobę i często dzieci chętnie dzielą się właśnie z taką osobą swoimi smutkami, emocjami czy strachem, niż z rodziną, no bo właśnie nie chcą obciążać tych rodziców. Kasia, jak ty uważasz, czy to jest też tak, że właśnie czasem łatwiej się podzielić z kimś innym? Ja z ogromną uwagą słucham pani wypowiedzi, dlatego że mam podobne doświadczenia, że dzieci przychodzą do nas na plan programu Dajcie nam głos, Kasia Stopaczyk i dzieci, i pytają tylko, a mama tam zostanie, tam w pokoju, tak? Ja jestem tutaj sama, tak. Jesteście ze mną. I wtedy one wchodzą, właściwie wychodzą z roli dziecka, które musiało za szybko dorosnąć, by opiekować się rodzicami, dziadkami, kogo tam mają i kto im pozostał, a mogą powiedzieć w bardzo wprost obcej osobie, bo ja przed chwilą byłam obca jeszcze, prawda? To, co czują, ale to, co bardzo mnie zabolało i muszę to podkreślić, bo to bardzo dotyczy naszego polskiego społeczeństwa, to były ataki w kierunku naszej redakcji na początku, że zapraszamy dzieci wojny. To było bardzo przykre, dlatego że na naszym planie jest psycholog, my tych dzieci w żaden sposób nie identyfikujemy, a przynajmniej staramy się bardzo chronić po prostu ich dane i one mają pomoc i to one chciały do nas przyjść. Bo tłumaczyły nam, że dla nich to jest katartyczne, innymi słowami oczywiście, i że to jest taka szansa i nadzieja na to, że ich głos ma jakiekolwiek znaczenie i że ich los ma jakiekolwiek znaczenie. A teraz mamy nagrodę za odwagę. I też mówię o tym dlatego, że nasze społeczeństwo bardzo wyszło do tych dzieci, do całych rodzin z ogromną pomocą. Sama brałam w tym udział. Ale chwilę potem ci sami ludzie, my, Polacy, bardzo często od tych dzieci się odwracaliśmy. I my także na planie programu dajcie nam głos, doświadczaliśmy tego. To jest duża lekcja do przerobienia. Oczywiście nie jednowątkowa, to jest wielowymiarowa historia. Ale dziecko jest dzieckiem. Bez względu na to, skąd to nas przybywa, ono ma prawo być w 100% zaopiekowane, akceptowane, kochane, bo zwłaszcza to, które doświadczyło traumy. I gdybym tylko mogła dodać jedną kwestię. Tak, oczywiście. Bo nie zapominajmy o tym, że wojna wojną, ale inne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego dzieci nadal pozostają. I ja rozmawiałam z nastolatką, która mimo tego, że mieszkała na terytoriach właśnie poza kontrolą rządu w Kijowie, mimo tego, że nie chodziła do szkoły, to i tak dotknął ją ten cyberbullying. I tak ona doświadczyła bulimii, ponieważ to, co widziała w internecie, sprawiało, że i to, co wysyłały jej koleżanki, sprawiało, że ona chciała sprostać jakimś, prawda, ideałom piękna. Więc to nie jest też tak, że ta wojna wymazuje wszystkie inne kwestie, które uderzają w zdrowie psychiczne dzieci, tylko ona zajmuje taką ogromną część i sprawia, że tym mniej uwagi poświęcimy właśnie tym kwestiom. I to było do tego stopnia, że rodzice, a raczej babcia, już wiedziała o tym, że ta dziewczynka, że ta nastolatka ma zaburzenia, prawda, tutaj i łaknienia i nie tylko. I zignorowała sygnały, które oznaczały, że ona jest jakiś większy problem. Większy problem okazało się, kiedy przekroczyła granicę, że ma zapalenie wyrostka robaczkowego. Tylko nikt na to już nie zwrócił uwagi, prawda? Bo ta wojna plus to, że ona tak tutaj nie doje, tutaj coś, tutaj pójdzie do łazienki, prawda? To wszystko razem się tak nawarstwiło, że nikt nie zwrócił uwagi na oczywiste sygnały, że ta dziewczyna ma problem medyczny jeszcze dodatkowo. Ale to są psychosomatyczne sygnały. Prawda? Zawsze zaczyna się dokładnie od głowy, od wrażliwości. Im bardziej wrażliwe dziecko, tym większa trauma i tym większej pomocy powinno doświadczyć tak, już z naszej strony, prawda? A jeszcze dodatkowa kwestia jest taka, że dzieci, które uciekały właśnie z Ukrainy do Polski, wcale nie trafiły w idealny system pomocy psychologicznej dla dzieci. Mamy ogromne braki, jeśli chodzi o pomoc psychologiczną w szkołach i poza szkołami, braki wykwalifikowanej kadry w szkołach, braki jeżeli chodzi o psychiatrów dziecięcych. Nie mamy miejsc też na psychiatrii dziecięcej, łóżek, więc tak naprawdę nie trafiły wcale bardzo dobrze, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o w ogóle możliwość pomocy im, zwłaszcza w tak ogromnej traumie wojennej, prawda? I właśnie tutaj też chciałem pana Pawła Burkowskiego zapytać, ponieważ mieliśmy przed tą wielką falą uchodźców wojennych, mieliśmy też falę uchodźców z Białorusi w 2020 roku. Oczywiście trauma wojenna jest nie do porównania z tym, co wydarzyło się na Białorusi. Niemniej jednak pan też widzi, jak te dzieci funkcjonują w systemie edukacji, zapewne i jedne, i drugie. Czy rzeczywiście szkoła tutaj może zbyt mało pomaga, polska szkoła? Mhm. To w naszej sytuacji trzeba rozumieć, że na Białorusi teraz mamy sytuację, kiedy ten proces rusyfikacyjny, ten proces faktycznej walki z narodowością białoruskiej jest na najwyższym poziomie. I teraz musimy jak uchodźцы, як мігранти в Польщі, теж помисліть о якимсь системі виховання такого народового. Бо мами теж війну фактично войну тожсамостю з так званим русським миром, святим російським. Так. І в тій вальці не єстись ми звичайці, бо фактично на терас тільки 10% школок на Білорусі мають язик білоруський як язик для навчання. No właśnie, czy w tej sytuacji w ogóle jest możliwe zachowanie tej tożsamości? Tak, to naprawdę sytuacja gorzej jak w innych krajach, gdzie nie jest państwo narodowe, a jest państwo okupacyjne faktycznie. I oczywiście dla nas jest też problem, że w Polsce dzieci Białorusinów też mają takie zagrożenie бути асимілюваними через язик польський. Бо сон два язики дуже подобні. Сон культуральні дуже подобні, поляці і білорусіни. І в тій ситуації для нас така дилема, що зробити в тій ситуації. Бо очевидно, мусимо долучитися до системи едукаційного польського, щоб наші діти могли вчитися, могли отримати едукацію школьну. І то очевидно. Але як там нам заховати ту ту ж самость народову? То є питанням, бо для дітей українців, наприклад, то не є проблемою, бо є панство українське, є партія зі сторони панствової, і навіть в Польщі вони мають ту можливість до школення в язику українським. І то, то направді для них така ну, велика помоц. А ми, як не мами фактично того панства, яке опікується з tego języka białoruskiego, z tej kultury białoruskiej, a na sprzeciw, to spróbujemy coś robić. Mamy tutaj w Polsce szkoły weekendowe, szkoły sobotnie z języku białoruskiego dla dzieci, tych, kto chce zachować tą tożsamość. Але то очевидно для нас такі малі кроки, щоб вальчити спротив того, ну, фактичного знищення нашої тожсамості через той російський наступ. Так, тільки постає теж питання, чи to państwa doświadczenie można w jakiś sposób wykorzystać na przykład na terytoriach okupowanych przez Rosję, przez Ukraińców, dlatego że ja tutaj patrzyłem na dane na przykład dotyczące Krymu, który jest okupowany od 2014 roku i dokładnie liczba dzieci, które uczą się po ukraińsku tam wynosi 197 na cały półwysep. To jest w ogóle po prostu mniej niż procent nawet, więc tam ta edukacja też w języku ukraińskim jest zdecydowanie zagrożona i nie ma. Mamy raport Human Rights Watch, między innymi potwierdzony też przez ukraińskie władze, gdzie dzieci na terytoriach okupowanych wbrew prawu międzynarodowemu są po prostu nauczane tylko po rosyjsku, nie ma szkół ukraińskich, nie ma w ogóle mowy o nauce po ukraińsku i też co więcej, jeżeli nawet jest nauczanie zdalne, a takich dzieci jest dość dużo na tych terytoriach, to są dziesiątki tysięcy, prawie 70 tysięcy, są tutaj prześladowani i rodzice, no i też same dzieci. Więc jak tutaj pana zdaniem jest możliwe utrzymanie właśnie tej edukacji ukraińskiej? Znaczy jak działać faktycznie chyba w podziemiu? Ну так, фактично ситуація може бути дуже подобна, але на Білорусі, очевидно, ще не всі школи замкнені з язиком білоруським. Ну так, як пан мовив, 10%, ну, так? Ну так, але якнайбільше на всі, то не в містах. В тій ситуації теж лічимо на едукацію здальне, очевидно, і як то можливе, то скористаємо з того досвідчення, щоб мати такі уроки, класи з язика білоруського чи історії, правдивої історії білоруської в форматі онлайн. То, то можливе вийти, але очевидно, як то контролювано через сервіси спеціальні, то to może być problemem dla tych dzieci, czy ich rodziców dołączyć się do tych online klasów. No, ale oczywiście mamy jeszcze programy edukacyjne, faktycznie z YouTube, z innych tych mediów, na których możemy coś wykładać dla tych dzieci, żeby oni mogli skorzystać, żeby oni mogli już w takim innym reżimie, jak edukacja szkolna, ale pozaszkolna. Coś dowiedzieć się, coś uczyć. No to oczywiście nie jest takim prawdziwym nauczaniem szkolnym, ale no, w takiej sytuacji to jest jakieś wyjście dla tych dzieci, które chcą coś wiedzieć z własnej historii, z własnego języka, kultury, a nie z kultury języka faktycznie kraju okupanta. To dla tych dzieci, jeśli mogę, jest bardzo ważna sprawa, żeby porozumiewać się w swoim języku, żeby te dzieci mogły nie tylko myśleć, ale mówić w tym swoim języku, kultywować tradycje swojego kraju. Ja doświadczyłam, Piotrze, tego na gruncie programu Dajcie nam głos. Kiedy te dzieci przychodziły, bardzo często znały świetnie język angielski, ale mówiły po ukraińsku. I ja miałam w uchu tak zwanego tłumacza i widziałam, jakie one były szczęśliwe, że one mogą przyjść tutaj w imieniu swojego kraju, że one mogą mówić o swojej fladze. Mały, wiesz, taki knypek sześcioletni z takim błyskiem w oku mówił, moja flaga najpiękniejsza. I dla tych dzieci to właśnie było ważne, żeby mogły być u siebie. U siebie, czyli no, w Polsce, ale jako Ukraińcy. Szczególnie, że zamówienie o fladze i demonstrowanie wszelkich jakichś patriotycznych przejawów są bardzo srogie kary. Tutaj w tym raporcie Human Rights Watch jest między innymi mowa o chłopcu z Melitopola, który właśnie został wywieziony przez rosyjskie służby specjalne kilkadziesiąt kilometrów od domu w worku na głowie właśnie za to, że demonstrował ukraińską symbolikę. Ja przypomnę nasz numer 2 2 7 3. Zachęcam do dzwonienia, dzielenia się swoimi opiniami, odczuciami, może też refleksjami. Zapewne mają Państwo też kontakty z takimi dziećmi, bo chyba każdy, kto ma dziecko w szkole, to ma też kontakt z dziećmi z Ukrainy czy z Białorusi. Ale jedna kwestia jest taka, którą Ty poruszyłaś, czyli mówienia w tym własnym języku. Czy nie istnieje pewne zagrożenie, że te dzieci się zamykają w takich po prostu niewielkich gettach, czy to ukraińskojęzycznych, rosyjskojęzycznych, czy białoruskojęzycznych? Na pewno. Jeśli chodzi teraz o sytuację w naszym kraju, to niekiedy one są po prostu zmuszone do tego. Dlatego, że my wydatkowaliśmy bardzo dużo energii, bardzo pomogliśmy. I to też nie było takie zbalansowane. To było bardzo takie pospolite ruszenie, jak to u nas, prawda? No a później zaczęło dziać się zupełnie inaczej. Te dzieci siłą rzeczy, tak jak ja z nimi rozmawiam, z niektórymi mam kontakt do dzisiaj, to one no, w oficjalny sposób w takich publicznych sytuacjach starają się mówić po polsku. Panie Pawle, też mogę dodać, że przez to podobieństwo języków to nie ma takiego, żeby dzieci Białorusinów na przykład byli wcale nie rozumieli coś w języku polskim. Ale czy dzieci ukraińskie już tak. Nie wiem dlaczego, ale faktycznie nie są tak wiele tych dzieci, żeby była taka możliwość jakieś getto językowe zorganizować na tym poziomie. Raczej mentalnie, prawda? Ale wydaje mi się, że rzeczywiście sytuacja jest taka, że jeżeli jest na przykład jedno dziecko na całą klasę, no to ono siłą rzeczy posługuje się językiem polskim, rozmawia z innymi. Jeżeli już jest parę tych dzieci, szczególnie jeżeli są rosyjskojęzyczne, bo no nie ukrywajmy, że wielu uchodźców ukraińskich jest ze wschodu Ukrainy, gdzie tak. Jednak językiem codziennym jest język rosyjski. Na Białorusi no generalnie język rosyjski dominuje, więc mi to trochę zaczyna przypominać taką sytuację z lat 90., kiedy przyjeżdżało wielu studentów właśnie z byłego Związku Radzieckiego, oni się wszyscy trzymali razem. I teraz chyba też ta młodzież jednak mimo wszystko, mimo tych pewnych napięć między tymi państwami, też mamy podobną sytuację. Jeżeli chodzi o dzieci, są też rodzice, ci rodzice też potrzebują pomocy. I jak im możemy pomóc, czy oni są jakoś też przygotowywani. Na przykład tak jak pani widziała, miała, tutaj się do pani Heleny Krajewskiej zwracam, miała kontakt z ludźmi, którzy uciekają z terytoriów okupowanych. Oni uciekają między innymi przez obwód sumski. Widziała pani te osoby, czy oni tutaj też potrzebują jakiejś pomocy takiej właśnie psychologicznej przed wyjazdem, czy też, bo część z nich pewnie jedzie albo na zachód Ukrainy, albo w ogóle na zachód, czyli wyjeżdża z kraju. No to ciekawe, bo te drogi są bardzo różne. Część osób jedzie na wschód, część osób jedzie bezpośrednio tak jak najbliżej miejsca, z którego uciekły. Ja rozmawiałam z kilkoma osobami, które powiedziały, że jadę do Charkowa. Ja tak mówię, do Charkowa to chyba jedno z gorszych miejsc, do których można się udać właśnie po przekroczeniu granicy. Tak, ale tam mamy rodzinę, tam mamy dosłownie naszą wioskę, no tak możemy powiedzieć, no naszych ludzi i na ich wsparcie możemy liczyć, prawda? To jest najważniejsze. Człowiek nie powinien być sam, a to jest sytuacja, w której zostawiamy dom, zostawiamy wszystko. Niektórzy zostawili małżonków, niektórzy zostawili starszych rodziców. Rozmawiałam z panią, która nie wyjechała bardzo długo, dlatego że opiekowała się swoją mamą. Mama zmarła tydzień przed tym, jak rozmawiałyśmy. Ona zdecydowała się na wyjazd. Ale też są osoby, które przekraczają granicę po to, żeby być może się pożegnać ze swoimi bliskimi, bo wiedzą, że ta sytuacja będzie trwać wiele lat. Między innymi właśnie rozmawiałam z panią, która pojechała po to, żeby pożegnać się ze swoim ojcem, którego nie widziała już od ponad 2 lat, bo poczuła, że jeżeli teraz tego nie zrobi, to już wkrótce nie porozmawia. No i te wszystkie osoby niosą ze sobą ogromny bagaż doświadczeń, emocji, niezależnie od tego, czy są rodzicami, czy są dziadkami, czy są opiekunami. Ale jeżeli faktycznie jeszcze mają na utrzymaniu i mają pod opieką osobę, która, jak my to mówimy w pachu, nie zna liter, zna wojnę dosłownie, to już ten obowiązek jest bardzo ciężki. Bardzo ciężki, bo osoba, która jest wykorzeniona, która traci nie tylko dom, to nie chodzi tylko o te ściany, chodzi też o to wszystko, co znała, traci znajomych, traci tę siatkę społeczną, te, na którą można upaść zawsze, bo ktoś pomoże, sąsiadów, prawda, ten sklep, do którego się chodziło, czy widok swojej szkoły przy innej ulicy, to te osoby są tak przepotwornie same w tym wszystkim. I dlatego tak lgną do takich miejsc jak właśnie centra pomocy psychospołecznej, jak u nas, ale też lgną po prostu do siebie nawzajem i to może z tego wynika też fakt takiego trzymania się razem, bo próbujesz zostać w tym, co znasz. I na przykład osoby z Mariupola, moja koleżanka jest z Mariupola, z pracy właśnie z Pach Ukraina, powiedziała, że bardzo wiele osób z Mariupola przemieściło się do Winnicy, między innymi dlatego, że burmistrz Winnicy, prezydent Winnicy, jakbyśmy to nazwali, zadeklarował, że tu powstanie właśnie takie centrum, gdzie dla osób z Mariupola, no ale te osoby chciały tak bardzo trzymać się razem. I tak samo osoby z Oczerytne, z Donieckiego, też tak bardzo chciały trzymać się razem, że przemieściły się razem. I tak samo w Lwowie są dosłownie małe rejony, tak jakbyśmy przenieśli bez budynków ludzi, bo ludzie bardzo chcą zostać ze sobą i mieć w tym wszystkim wsparcie i czuć, że nie są sami. I czasem ta pomoc to jest właśnie nawet tylko to, że te osoby przestają czuć się same, pozostawione same sobie. Czy też w Polsce mamy do czynienia z taką tendencją? Czy tutaj też pani zauważa, że ci ludzie się starają właśnie trzymać bardzo razem? Tak, zwłaszcza w takich miejscach, takie osoby z lokalizacji, które już nie istnieją, jak na przykład z Marinki, jak na przykład z Bachmutu. Osoby, które trafiły też do takich miejscowości, w których nie było wielu innych osób uchodźczych z Ukrainy. Jak na przykład, jeżeli ktoś trafił do jakiejś mniejszej miejscowości i trafiło jeszcze, załóżmy, 2 rodziny, to faktycznie to już są takie więzy, które trudno rozerwać i nawet znam historię rodzin, które jeżeli jedna rodzina się zdecydowała na powrót do Ukrainy, to pozostałe też pojechały, bo nie chciały zrywać tej więzi i czuły, że razem będą bezpieczniejsze, mimo że to jest tylko złudzenie, prawda? Ale też pamiętajmy o tym, że wiele osób, które uciekły z Ukrainy, które musiały ratować swoje zdrowie i życie, prawda? One nie są bierne. One zakładają stowarzyszenia, zakładają fundacje, pomagają sobie nawzajem. Znam właśnie w Olsztynie taką osobę, która założyła bardzo, bardzo szybko fundację, która pomaga dzieciom, organizuje półkolonie właśnie w ramach naszego programu Pajacyk. Więc jednak te osoby też starają się stworzyć takie, nie chodzi o gettoizację, ale chodzi w ogóle o takie przestrzenie wspólne, a nie tylko polegać na wsparciu innych osób. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co pani mówiła o tym, co ludzie tam przeżywają i dlaczego wyjeżdżają, bo ja pamiętam karykaturę jakąś jeszcze z 2022 roku. To był początek wojny, ale już tej wielkiej wojny, ale już koniec tej wielkiej mobilizacji społecznej w Polsce, gdzie właśnie ucieka matka z dzieckiem, z tyłu płoną budynki i ona odpowiada temu dziecku, jak to, dlaczego uciekamy? Po to, żeby pojeździć tramwajem za darmo w Polsce. To jest coś, co najbardziej po tygodniach spędzonych na pograniczu, po wielu dniach rozmów z osobami, które uciekły właśnie z Mariupola, na przykład znalazły się w obwodzie wołyńskim o 15 km polskiej granicy, po rozmowach z osobami w Kijowie, w Charkowie. Takie właśnie karykatury czy żarty mnie przerażają. Bo myśleć o tym, że ktoś specjalnie opuszcza wszystko, co znał i zostawia za sobą wszystko, co miał, co mu najdroższe, po to, żeby skorzystać z tych wątpliwych ulg i pomocy i dotacji, czy 500+, czy 800+, czy darmowych biletów, czy pierwszeństwa w kolejkach do lekarzy, bo to też przecież się pojawiało w oskarżeniach, naprawdę... czasem żałuję, że właśnie takie osoby nie wysłuchały alarmu przeciwlotniczego. Tak, bo to ja tylko tutaj dodam, że karykatura akurat miała na celu wyśmianie tego rodzaju osób, które myślą, że uchodźcy tak myślą. To też są zdania, które się pojawiają. Pojawiają się zdania o tym, że na przykład wyjechały tylko osoby, które miały wygodniej, tak żeby się przemieścić i skorzystać z tych ulg. Że zwłaszcza takie krzywdzące opinie dotyczą też społeczności romskiej. Prawda? I one też są dyskryminowane. Wśród tej grupy uchodźczej dyskryminowane są i osoby ze społeczności romskiej, i osoby, które dodajmy, bo zapominamy o tym. Są osoby, które były uchodźcami w Ukrainie i zostały przemieszczone dwukrotnie. Ja sama spotkałam 8-osobową rodzinę z Afganistanu na przejściu granicznym. I te osoby nie otrzymują wsparcia, albo są ostatnie w kolejce, albo zawsze to wsparcie jest takie okraszone takim, czy na pewno zasługujesz? Przecież wszyscy zasługują na pomoc. Chodzi po prostu o człowieczeństwo. Kasia Stoparczyk chciała coś dodać. Tak, bo bardzo chciałabym, żeby te osoby, które tak wskazują palcem i mówią, tak, bo on tam ma jakieś apanaże, bo darmowy tramwaj, bzdury takie, żeby te osoby mogły usłyszeć pytanie i odpowiedź. Jak każde dziecko u nas w programie Dajcie Nam Głos, pytam na koniec, czy gdybyś miał możliwość, to chciałbyś wrócić do domu, czy zostać tu? I nie spotkałam się z odpowiedzią, Nie, ja tam nie chcę wracać. Za każdym razem. Czy dziecko miało 6 lat, czy 16? Każde dziecko mówiło mi, tak, natychmiast, ja chcę tam wracać. Proszę pani, ja tak tam miałem koleżanki, park swój, tą koszkę swoją, tą sobaczkę. I tylko wtedy, kiedy mówią o zwierzętach, to płoną im oczy i się uśmiechają. A tak naprawdę nieprawdopodobnie tęsknią, bo są wyrwane z korzeniami z tego, co tak bardzo kochają. A dzieci są papierkiem lakmusowym prawdy. I dzieci, kiedy patrzą ci w oczy, to ty wiesz, że są tu i teraz i mówią tak, jak jest. Więc bardzo bym polecała tym osobom, żeby mogły posłuchać. Ale powiem wam też, że te rozmowy z tymi dziećmi, bo to ciekawe, że w przestrzeni publicznej, tej medialnej, zwłaszcza w Polsce, właściwie nikt nie rozmawiał z dziećmi. Nas to bardzo zaskoczyło, bo wydawało się takie oczywiste, żeby dzieciom oddać głos, żeby podnieść je. Ja byłam w Londynie w Lexton Hall z tym kanałem, z tymi programami i obserwowałam, jak ludzie w Europie słuchają, jak potrafią pomóc. Dużo akcji pomocowych zostało wokół tego zorganizowanych. To jest uniwersalny temat, uniwersalny problem, nasz ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy, nie tylko nasz polski. Jeszcze dodam jedną rzecz, bo jeżeli ja patrzę na uchodźców w Polsce, może rzadziej, ale jeżeli się widzi na przykład na przesiedleńców na terytorium Ukrainy, bardzo często mam wrażenie, że te rodziny trzymają się razem. To znaczy oni wszędzie po prostu, gdzie mogą, chodzą razem. Tak jakby cały czas żyją w strachu, że komuś z nich się może coś stać. Czy pani też miała takie spostrzeżenia? Tak, i też bardzo często osoby, które zostały zakwaterowane razem w tymczasowych ośrodkach, czy to było w szkołach, przedszkolach, prawda? Bardzo dużo tego było na samym początku. Potem niestety szkoły znów zostały, niestety, prawda? Dobrze, że szkoły zostały na nowo uruchomione, ale te wszystkie osoby musiały znaleźć nowe miejsce do zamieszkania. To bardzo często szukały jednak koło siebie tego zamieszkania. Bardzo często chciały utrzymać te więzi i tak było, nawet jeżeli to były osoby z innych miejscowości, innych obwodów, były osoby mówiące po ukraińsku, po rosyjsku, to nie miało w tamtym momencie znaczenia, bo połączyło je troszeczkę coś więcej niż na przykład bycie ze wspólnej ulicy. Połączyło je to doświadczenie i połączyło je to, że się wspierały w tym wszystkim. Ale też jest wiele osób, które po prostu zostają z tym wszystkim same, które trafiają też osób ze wschodniej Ukrainy, które przemieszczają się do zachodniej Ukrainy i mówią po rosyjsku, a dookoła odczuwają jednak taki nacisk, taką presję, żeby mówić po ukraińsku i tak bardzo starają się dopasować, bo czują się troszeczkę gośćmi na tym terytorium. Ale też pamiętajmy o tym, że bardzo, bardzo duża część Ukraińców ma już teraz za sobą doświadczenie jedno lub dwu lub więcejkrotnego przemieszczenia. Więc to jest takie uniwersalne doświadczenie, które w przyszłości też będzie kształtować, już teraz kształtuje społeczeństwo ukraińskie. I myślę, że też może z tego wyrosnąć większa empatia, większa solidarność i większe zrozumienie dla osób, które na przykład znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wielu Ukraińców też przeszło na ukraiński po rozpoczęciu tej wielkiej także wojny. Także u na mnie w organizacji. Są osoby, które są między innymi ze wspomnianej Gorłówki, Chorliwki, to tak różnie, które zdecydowały się na to, aby już nigdy nie mówić po rosyjsku i nawet które zmieniły sposób, w jaki wypowiadają wypowiadają swoje nazwisko. Żeby tam było jednak to chy, a nie to g. Więc faktycznie to się zdarza bardzo często teraz. Rosja robi wiele, żeby rozdzielić ukraińskie rodziny i pomaga tutaj też reżim Aleksandra Łukaszenki w tym i tutaj chciałbym z panem Pawłem właśnie porozmawiać na temat tego, jak Rosjanie wywożą, czy też na zaproszenie prawdopodobnie białoruskiego reżimu dzieci, tak, pod pretekstem leczenia, ponieważ rzeczywiście prawo międzynarodowe pozwala teoretycznie na wywożenie na leczenie, ale to dzieci są tak naprawdę indoktrynowane, przebywają w sanatoriach. No tutaj chyba reżim bardzo się wsługuje Moskwie. Reżim w Mińsku. No to oczywiście tak, bo trzeba zrozumieć najpierw takie najbardziej istotne rzecz, że Aleksander Łukaszenka na dzisiaj jest głównym partnerem strategicznym dla Putina. I w jego polityce, i w wojnie sprzeciw Ukrainy. I na przykład wczoraj pewnie zwrócił się do Putina z propozycją, żeby on swoich wojskowców, які walczą w Ukrainie, żeby on ich skierował do białoruskich szpitali. No to jest taka bardzo prosta pomoc dla tej agresji rosyjskiej. I oczywiście, że ten Aleksej Talaj, białoruski sportowiec paralimpijski, jaki miał nagrodzenie od Putina, też robi to nie dlatego, żeby jakiś złożyć czynsz rekreacyjny dla tych dzieci, to najpierw indoktrynacja w tym rosyjskim, nie wiem, oni wykorzystają to symboliki rosyjskiej agresji, Z, V, ten trzykolor rosyjski, jak taki patriotyczny wykład dla tych dzieci. I oczywiście wszystko, edukacja, wszystkie komunikacje tylko w języku rosyjskim. I to faktycznie taka sprawa, żeby zrobić z tych dzieci Rosyjczyków, nie Ukraińców. Tak, tutaj Rosja działa na przyszłość i ja się tak mocno zastanawiam, co będzie, kiedy Ukraina odzyska te terytoria. Czy te dzieci będzie można nauczyć jednak miłości do tej swojej prawdziwej ojczyzny? Czy w ogóle jest to możliwe? Kasiu, jak ty uważasz? Ja uważam, że to może być bardzo, bardzo trudne, dlatego że mózg dziecka jest tak plastyczny i że ono tak szybciutko wchłania wszystko i że tak naprawdę potem z tego najważniejszego okresu w swoim życiu, które nazywa się dzieciństwo, my czerpiemy przez całe życie. I tak jak możemy tylko potem już emocjonalne protezy wstawić, tak też trudno być może będzie zawalczyć o to, żeby dziecko czuło w sobie ten kraj pochodzenia, ten prawdziwy. Ale wiecie, o jakie dzieci ja martwię się najbardziej? Kiedy rozmawiałam z nastolatkami, na przykład z Iwanem ze Słowiańska, on miał 4 latka, mieszkał na Krymie w 2014 roku, wiemy co tam się stało, prawda? Miał 12 lat w 2022, i mieszkał właśnie w Słowiańsku. I te dwa potworne doświadczenia spowodowały, że ma w oczach nienawiść. I ja nie dopatrzyłam się tam nawet cienia jakiejś życzliwości. On po prostu ma do przepracowania potężną nienawiść. I w kontekście tego, o czym pani powiedziała, że mamy taki deficyt dobrych psychologów, takich miejsc, które mogłyby takim dzieciom pomóc. Teraz wyobraźcie sobie, że tych nastolatków, które mają większą samoświadomość, z tą nienawiścią w sercu, która się konstytuuje, umacnia i utwardza, że te dzieciaki idą w świat. To jest dla nich nienawiść do świata czy do Rosjan? To jest nienawiść do Rosjan, ale to, nie, to jest nienawiść do świata, to jest nienawiść do tego, że ten ich młodziuteńki los został w jakimś sensie po prostu, nie wiem, to życie właśnie złamane, przynajmniej tu i teraz, w tym momencie. To jest taki ogromny żal i te dzieci mówią poprzez bunt i no, najbardziej boję się o te dzieci. Pani Heleno, czy można im jakoś pomóc? Na pewno można, ale jak? Tutaj, tam? Zdecydowanie zgadzam się, że potrzebne jest działanie tu i teraz. Potrzebna jest współpraca z rodzicami, potrzebne jest właśnie te porady dla opiekunów i dla osób, które z nimi współpracują, przecież w szkołach, które widzą codziennie. Ale takiej pomocy jest bardzo niewiele, więc nie wiem, czy mogę ukraść sekundę, żeby zaapelować o wsparcie, bo my tutaj działamy jako PAH dwutorowo i w Ukrainie, gdzie niesiemy tę pomoc psychologiczną, ale też po prostu humanitarną. I w Polsce, gdzie do nas zgłosiło się tyle organizacji po to, żeby udzielać tej pomocy psychologicznej i społecznej, także dzieciom z Ukrainy, że potrzebowalibyśmy 25 milionów. Ale my mieliśmy tylko tak naprawdę mogliśmy pomóc tylko 1/5 z nich. Więc może się wydawać, że już tyle wsparcia napłynęło, ale ja szczerze apeluję o wsparcie naszych działań na stronie pachorg.pl czy na stronie pajacyk.pl, jeżeli już konkretnie właśnie tę pomoc psychologiczną w Polsce, bo jeżeli teraz nie zadziałamy, to te dzieci z tymi właśnie bliznami, z tą, czy to raną, z nienawiścią, traumą, pójdą dalej, pójdą w świat i te dzieci będą miały dzieci także. I możemy zatrzymać już w tym momencie te traumy, możemy zatrzymać w tym momencie to, co je naznaczyło na całe życie. Oczywiście też by się tutaj przydała większa pomoc, czy też może polityka nawet państwa polskiego, edukacyjnej, pomocy psychologicznej, ale to już jest temat na odrębną rozmowę. Helena Krajewska, Polska Akcja Humanitarna, Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka Trójki, twórczyni kanału Dajcie Nam Głos, Kasia Stoparczyk i Dzieci oraz pan Paweł Borkowski, opozycyjny Zjednoczony Gabinet Przejściowy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Audycję wydawał Józef Niewiarowski, zrealizowała Kasia First-Wojtkowska, a prowadziłem ja, Piotr Pogorzelski. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Henryk Miśkiewicz oraz Piotr Kostrzewa z Chopin University Big Band przedstawiają album Come Back. Płytę pełną melodii, kolorów i rytmów. Improwizowane frazy saksofonu Miśkiewicza sąsiadują z młodą, zadziorną nonszalancją Big Bandu. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Chopin University Press. Mecenasem wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, w księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolit byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. i upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zgodnie skierowali do dalszych prac przepisy usprawniające działanie wojska na granicy z Białorusią. Są ostrzeżenia przed upałami. Na razie na południu, zachodzie i częściowo w centralnej Polsce, ale w następnych dniach będą już w całym kraju. W Kenii prezydent wycofał kontrowersyjną ustawę, która dała początek krwawym demonstracjom.